que quiera ser juguete de... Doamne, când eu o-i muri, măi, la-la-la-la-la-la-la-la, să mă îngroape mândrili, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Doamne, când eu o-i muri, măi, la-la-la-la-la-la-la-la, să mă îngroape mândrili, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mândrele să-mi sape groapa, la la la la la la la, să-mi zică cu torogoata, la la la la la la la. Și-o-i lăsa cu jurământ, măi, la la la la la la la, dacă mor băga-n pământ, măi, la la la la la la la. Și-o-i lăsa cu jurământ, măi, la la la la la la la, dacă mor băga-n pământ, măi, la la la la la la la. Să nu mă sape groapa-n fund, măi, la la la la la la la, să nu putrezesc curând, măi, la la la la la la la. Și când mândrele s-or strânge, la la la la la la la, după mine toate ori plânge, la la la la la la la la. Și când mândrele s-or strânge, la la la la la la la, după mine toate ori plânge, la la la la la la la la. Mor plânge și mor jeli, măi, la la la la la la la, că nu le mai pot iubi, măi, la la la la la la la la. Mândrelor după ce mor, măi, la la la la la la la, voi să mă plângeți cu dor, măi, la la la la la la la la. Mândrelor după ce mor, măi, la la la la la la la, voi să mă plângeți cu dor, măi, la la la la la la la. Că și eu cât am trăit, măi, la la la la la la la, cât am putut, v-am iubit, măi, la la la la la la la. Urc la deal, cobor la vale, păi la mândra nu-i lumânare. Da, urc la deal, cobor la vale, la mândra nu-i lumânare. Lumânarea-i potolită, mândră dragă, și mândruța-i adormită. Lumânarea-i potolită, mândră dragă, și mândruța-i adormită. Bat la dam și trec la poartă, păi mândră doarme, parcă-i moartă. Dar bat la geam și trec la poartă, dar mândră doarme, parcă-i moartă. Scoală mândră, nu dormi, mândră dragă, îi dormi dacă-i murimă. Scoală mândră, nu dormi, mândră dragă, îi dormi dacă-i murimă. Dar mândra s-o ieie dracu, doarme-n casă lângă ale două. Dar mă-ndras-o ei e dracu, păi doarme în casă lângă altul. Cu păr negru și mustață mândră-o dragă, o ține pe mândra-n brață. Cu păr negru și mustață mândră-o dragă, o ține pe mândra-n brață. Oaie verde la mâiță, am avut o mândruliță. Chelnerița satului, mă, patima bețivului, mă. Zărzăre, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ione trecea. Zărzăre, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ione trecea. Eu cer un pahar cu bere, i-am dă buze subțirele. Eu cer un pahar cu bere, i-am dă buze subțirele. Zărzărele, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ionel trecea. Zărzărele, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ionel trecea. Eu cer un pahar cu vin, mă, ea îmi spune să mai vin, mă. Eu cer un pahar cu vin, mă, ea îmi spune să mai vin, mă. Zărzăre, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ione trecea. Zărzăre, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ione trecea. Cine mână boii bine, mândra mea, bea la bir și mai rămâne, mândra mea. Păi cine mână boii rău, trece pângă, făgă dău, măi, mândra mea. Și zice că și nu-i rău, măi, mândra mea. Cine n-are ce iubi, măi, dorule, vie la noi ca găsi, măi, dorule. Păi cine n-are mândră dragă, vie la noi să-și aleagă, mândra mea. Vie la noi să-și aleagă, mândra mea, mă! Noi toată lumea știe, dorule, să lucrez, să cânte bine, dorule. Păi toată ziua pe o gură, s-ar adau cu monopol, măi, dorule. S-ar adau cu monopol, măi, dorule. Colțul că și foc, dă-i, Doamne, mândri, noro, măi, și la colțul că și foc. Că mi-o zică spre micuț și nu-i treba așa drăguț, și nu-i treba așa drăguț, măi. Să-i ardă casa și șura, să-i gura, să-i ardă casa și șura, că n-o vrut să mă deie gura. Că mi-o zică spre micuț și nu-i treba așa drăguț, și nu-i treba așa drăguț, mă.